poniedziałek, 17 dzień lipca. Po takim upale i gorącej nocy, która w zasadzie jeszcze trwa, wcale nie jest łatwo wstać, zacząć funkcjonować i wystartować z energią. To my postaramy się pomóc. Trójka Polskie Radio, Trójka Budzi. Ewa Wichrowska, Michał Żołądkowski, minęła czwarta. Dzień dobry. Wykorzystaj tę chwilę. może cię spotkać w środku dnia. Nie trać wiary w marzenia, tyle jest do stracenia. Polskie Radio, jak słuchać, są chwile i momenty, to może być jeszcze echo weekendowych szaleństw, Wilki Urkę, ale jeżeli ma się nie ma się urlopu, tylko trzeba do pracy na przykład na szóstą, to zdecydowanie lepiej skoncentrować się na tym, co tu i teraz. 7 minut po 4, Trójka budzi dzisiaj do 6. Kilka razy usłyszymy się z grupą Black Sabbath, a to dlatego, że ich basista Geezer Butler kończy dzisiaj 74 lata. Those the night. From the darkness of the empty hours to the early morning light. From the hustle down on Main Street with all its lights so bright, to the trucker on a highway pressing through. Można wstawać z przyjemnością 15 minut po czwartej, trójka budzi, no i też słychać bicie serca wyraźnie na początku dnia, na początku tygodnia. Chris Rea przed momentem. 17 dzień lipca, skoro za chwilę urodziny Edyty Bartosiewicz, to warto dać znać o dzisiejszych niektórych jubilatach. W 1952 roku urodził się aktor David Hasselhoff. Wakacje mamy, lato, przypomina się też, jak biegał po plaży jako ratownik. 43 lata kończy Mamet Khalidov, legenda MMA, i jeszcze jedna, jeszcze większa legenda sportu, no śmiało tak można powiedzieć, przede wszystkim skoków narciarskich. 60. rocznica urodziny Mattiego Nykänena, przez fachowców uznawanego za skoczka wszechczasów. Są twoje. 24 minuty po czwartej, niezmiennie trójka budzi, 10 minut do wschodu słońca, którego dziś ponownie brakować nie będzie. Ale, proszę Państwa, będą też burze. Gdzie konkretnie, jaka będzie pogoda? Czy na przykład nieco spadnie temperatura, powiemy Państwu, już za kilka minut. I'm caught up in my head. I'm trying to make the best of the lows and the highs. But it's hard sometimes when you're scared to take a step. You're fighting with the waves, so afraid of the tide. Gotta let it go. Thank you.

Dominika Budzi i Czuć oraz słuchać Bluesa, poniedziałek, 17 dzień lipca. Fani siatkówki nawet o tak wczesnej porze, jeżeli już wstali, to pewnie nadal pod wrażeniem, ja na pewno. Ależ to było wczoraj spotkanie z Amerykankami, no niesamowity sukces, brązowy medal w Lidze Narodów naszych dziewczyn, a też Ewa Swoboda wczoraj na 100 metrów pokonała pewną barierę i też zajęła trzecie miejsce. Więcej na te tematy, bo to tylko zachęta i przypomnienie, po 6 w serwisach sportowych Trójki. Na razie 11 minut do 5 w programie trzecim Crush, Jennifer Page. Nie wiesz, że telewizja. musisz starać się, przecież jesteś też jak ja. Skrzynki, a tutaj proszę bardzo, jest info od Państwa, cytuję, brzmienia Black Sabbath i Jemu pozwalają z radością powitać nadchodzący tydzień. Precyzyjnie to ten tydzień już nadszedł, 4 minuty do 5, to będzie jeszcze okazja wzmocnić tę radość, ponieważ Black Sabbath pięknie pograją nam za kilkanaście minut. Tymczasem radość, lekkość, przyjemność z lat 80., czyli w trójce, na dzień dobry, Culture Club, Karma Chameleon.